Howard Phillips Lovecraft, Nyarlathotep. Korkunç Yaşlı Adam. Korkunç yaşlı adamı ziyaret etmek Angelo Ricci, Jock Zanek ve Manuel Silva'nın planıydı. Bu yaşlı adam denize yakın Water Caddesi'nde çok eski bir evde tek başına yaşar ve hem son derece zengin hem de son derece çelimsiz olduğu söylenir. Ricci, Zanek ve Silva beyefendilerin hırsızlık gibi saygın bir mesleğe mensup kişiler için bu çok çekici bir durumdur. Kingsport sakinlerinin korkunç yaşlı adam hakkında söyledikleri ve düşündükleri şeyler, küf kokulu eski evinin bir yerlerinde sonsuz büyüklükte bir servet sakladığı neredeyse kesin olmasına rağmen, onu Bay Ritchie ve meslektaşlarının ilgisinden uzak tutar. İşin doğrusu, yaşlı adam çok tuhaf biridir. Zamanında Doğu Hint yelkenlerinde kaptanlık yaptığı sanılır. O kadar yaşlıdır ki kimse genç olduğu zamanı hatırlamaz. O kadar ketumdur ki pek az kişi adını bilir. Eski, bakımsız evinin ön bahçesindeki boğum boğum ağaçların arasında ne yediği belirsiz bir dağın tapınağındaki putları andıracak şekilde boyanmış, garip bir şekilde gruplanmış büyük taşlardan oluşan acayip bir koleksiyon vardır. Bu koleksiyon, uzun beyaz saçları ve sakalları konusunda korkunç yaşlı adamla uğraşmayı, evinin küçük camlarına attıkları hınzır oklarla kırmayı seven oğlanların çoğunu korkutup kaçırsa da bazen tozlu camlardan içeri bakmak için sessizce eve yaklaşan, yaşı daha büyük, daha meraklı kişileri korkutan şeyler başkadır. Bu insanlar alt kattaki boş bir odada bulunan bir masanın üzerinde çok sayıda acayip şey olduğunu, her birinin içinde de bir ipin ucunda sarkaç gibi sallanan küçük bir parça kurşun bulunduğunu söylerler. Ayrıca dediklerine göre korkunç yaşlı adam bu şişelerle konuşuyor, onlara Jack, Yaralı Yüz, Uzun Tom, İspanyol Joe, Peters ve ikinci kaptan Ellis gibi isimlerle sesleniyormuş. Ne zaman bir şişeyle konuşsa, şişedeki küçük kurşun sarkaç sanki cevap verir gibi bariz bir biçimde titreşiyormuş. Uzun, ince, korkunç yaşlı adamı bu garip sohbetleri yaparken görenler bir daha onu izlemezlerdi. Ancak Angelo Ricci, Jock Zanek ve Manuel Silva Kingsportlu değillerdi. New England hayatının ve geleneklerinin oluşturduğu kapalı toplumun dışında kalan yeni, çok çeşitli yabancı topluluğunun parçasıydılar ve korkunç yaşlı adama baktıklarında sadece budaklı bastonu olmadan yürüyemeyen, zayıf, güçsüz elleri acınasız bir şekilde titreyen, sarsak, neredeyse yardıma muhtaç bir ihtiyar görüyorlardı. Aslında herkesin kaçtığı, köpeklerin sadece kendisini avladığı bu yalnız, sevilmeyen yaşlı adama kendilerince çok üzülüyorlardı. Ama iş iştir ve kendi işine adamış bir hırsız için bankada hesabı olmayan, köydeki dükkandan ihtiyaç duyduğu pek az şeyi satın alırken 200 yıl önce basılmış İspanyol altınıyla ve gümüşüyle ödeme yapan çok yaşlı ve çok çelimsiz bir adam hem caziptir hem de bir meydan okuma olanağı sunduğu için baştan çıkarıcıdır. Ricci, Zanek ve Silva beyefendiler ziyaretleri için 11 Nisan akşamını seçtiler. Bay Ricci ve Bay Silva zavallı yaşlı adamla görüşürken Bay Zanek üstü kapalı bir arabayla Ship Caddesi'nde kendilerini ağırlayan yaşlı adamın arazisinin yüksek arka duvarındaki kapıda onları ve muhtemelen metalden yapılmış yüklerini bekleyecekti. Bu sessiz ve mütevazı kaçış planını yapmalarına neden olan şey, beklenmedik bir polis müdahalesi olursa gereksiz açıklamalar yapmaktan kurtulma arzularıydı. Üç dalaverici daha önceden ayarladıkları gibi, sonrasında herhangi bir kötü niyetli şüpheye yer vermemek için yola ayrı ayrı çıktılar. Ricci ve Silva beyefendiler Water Caddesi'nde yaşlı adamın ön kapısında buluştular. Budaklı ağaçların genç dalların arasından sızarak boyalı taşları aydınlatan ayın parlaklığı hoşlarına gitmese de düşünmeleri gereken boş ve batıl inançlardan çok daha önemli şeyler vardı. Korkunç yaşlı adamı topladığı altınlar ve gümüşler hakkında konuşturmanın nahoş bir iş olacağından korkuyorlardı. Sonuçta yaşlı kaptanlar inatçılıklarıyla ve aksilikleriyle bilinirdi. Yine de adam çok yaşlı, çok çelimsizdi ve ziyaretçileri iki kişiydi. Ricci ve Silva beyefendiler, ketum insanları konuşturma sanatında tecrübelilerdi. Zayıf ve son derece yaşlı bir adamın çığlıkları da kolayca bastırılabilirdi. Böylece ışık yanan pencerelerden birine doğru gittiler ve korkunç yaşlı adamın içinde sarkaç olan şişelerle çocuk gibi konuştuğunu duydular. Maskelerini taktılar ve yılların izlerini taşıyan meşe kapıya kibarca vurdular. Bay Zanek, Ship Caddesi'nde korkunç yaşlı adamın arka kapısında, üstü kapalı arabada beklerken huzursuzca kıpırdandı. Çok uzun zamandır oradaymış gibi geldi. Her zamankinden daha da merhametliydi. Bu iş için belirledikleri saatten hemen sonra eski evden gelen feci çığlıklardan hiç hoşlanmamıştı. Arkadaşlarına zavallı yaşlı kaptana olabildiğince yumuşak davranmalarını söylememiş miydi? Yüksek, sarmaşık kaplı taş duvardaki dar, meşe kapıyı gerginlik içinde izlemeye devam etti. Sık sık saatine baktı. Gecikmenin nedenini merak etti. Yaşlı adam hazinesinin nerede saklı olduğunu açık etmeden ölmüş de detaylı bir arama yapmak zorunda mı kalmışlardı? Bay Xanek öyle bir yerde, karanlıkta çok uzun süre beklemekten memnun değildi. O sırada kapının arkasındaki yoldan hafif bir ayak sesi, bir tıkırtı geldiğini düşündü. Kapının paslı sürgüsünün yavaşça hareket ettiğini duydu ve dar, ağır kapının içeri doğru açıldığını gördü. Tek bir sokak lambasının soluk ışığında arkadaşların hemen arkada yükselen o uğursuz evden çıkardığı şeyin ne olduğunu görebilmek için gözlerini kıstı. Ama baktığında gördüğü, beklediği şey değildi. Çünkü arkadaşları orada yoktu. Sadece sessizce budaklı bastonuna yaslanmış pis pis gülümseyen korkunç yaşlı adam vardı. Bay Kızanek adamın gözlerinin rengini daha önce hiç fark etmemişti. Şimdi sapsarı olduklarını görebiliyordu. Küçük şeyler küçük kasabalarda hatır sayılır bir heyecan yaratır. Kingsport halkının bütün bahar ve yaz boyunca dalgaların kıyıya attığı sayısız pala kesiğiyle dehşet verici bir şekilde parçalanmış, sayısız çizme darbesiyle dehşet verici bir şekilde ezilmiş, teşhis edilemeyen 3 cesetten bahsetmesinin nedeni buydu. Hatta bazıları Ship Caddesi'nde terk edilmiş halde bulunan arabaya ya da geceleri uykusuz, tetikte bekleyen vatandaşlar tarafından duyulan, muhtemelen sahipsiz bir hayvanın ya da bir göçmen kuşun çıkardığı sert çığlıklar gibi önemsiz şeyler hakkında bile konuştu. Ancak korkunç yaşlı adam bu boş kasaba dedikodularıyla hiç ilgilenmedi. Yaratılışı gereği mesafeli bir adamdı. İnsan yaşlanıp güçsüzleştiğinde çekingenliği iki kat artar. Ayrıca onun kadar yaşlı bir kaptan hatırlanmayan, çok eskide kalmış gençliğinde çok daha heyecan verici bir sürü olaya tanıklık etmiş olmalıydı. Evdeki resim. Dehşetin peşindekiler tuhaf, uzak yerlere giderler. Ptolemaos'taki yeraltı mezarları ve kabus ülkelerinin oyularak yapılmış mozoleleri de onlar içindir. Ay ışığında Ren kıyılıklarındaki harap kalelerin kulelerine tırmanırlar. Asya'nın unutulmuş şehirlerine yayılmış taşların altındaki, örümcek ağlarıyla kaplı basamaklardan tereddüt ederek inerler. Tekinsiz ormanlar ve ıssız dağlar onların mabedidir. Ayak basılmamış adalardaki uğursuz monolitlerin etrafında dolanırlar amaçsızca. Tarifsiz dehşetlerin hissettirdiği yeni heyecanların varoluşunun nihai hedefi ve gerekçesi olan korkunçluğun hazzını gerçekten bilenler, en çok New England taşrasının eski, kasvetli çiftlik evlerine kıymet verir. Oralarda kuvvetin yalnızlığın, groteskizliğin ve cehaletin karanlık unsurları bir araya gelip kusursuz bir dehşet ortamı yaratır. Manzaraların en korkuncu sık geçilen yollardan uzakta, genelde çamurlu, çimenli bir yamaca kondurulmuş ya da dev bir kaya çıkıntısına dayanmış, boyasız, küçük ahşap evlerdir. 200 yıldır ya da daha uzun zamandır oradadırlar. Bu sırada sarmaşıklar her yeri kaplar. Ağaçlar genişleyip yayılır, dallanıp budaklanır. Başıbozuk bir yeşillik denizinin ve gölgelerin oluşturduğu koruyucu bir örtünün ardında neredeyse gizlenmişler ama küçük canlı pencereleri hala şaşırtıcı bir şekilde sanki ağza alınmaz şeylerin hatırasını bastırarak delili uzaklaştıran ölümcül bir uyuşukluğun içinden göz kırpar gibi dik dik bakar. Böyle evlerde nesiller boyu dünyada eşi benzeri görülmemiş tuhaf insanlar yaşamıştı. Onları benzerlerinden ayıran kasvetli ve tutucu bir inanca kapılmış ataları özgürlük için yabanın peşinden gitmişti. Burada galip gelen bir ırkın evlatları benzerlerinin kısıtlamalarından uzakta, özgürce geliştiler ama kendi zihinlerinin kasvetli kuruntularının zavallı esirleri oldular. Medeniyetin getirdiği aydınlanmadan kopan bu püritlerin gücü tuhaf kanallara döndü ve tecridin, marazi bir kendini kısıtlama halinin ve amansız doğada yaşama çabasının sonucunda soğuk kuzeyli köklerinin tarih öncesi derinliklerinden gelen karanlık, gizli özelliklere kavuştular. Gereklilikler yüzünden nesnel, düşünceleri yüzünden katı olan bu insanlar günah işlerken hiçbir kaygı gütmediler. Bütün ölümlüler gibi hata yaparak katı kurallarıyla her şeyden önce saklanmanın peşine düştüler. Böylece sakladıklarında gittikçe daha az tat olmaya başladı. Sadece taşradaki sessiz, durgun, dik dik bakan evler eski günlerden beri gizli kalanları söyleyebilir. Onlar da konuşkan değildir. Unutmalarına yarayan uyuşukluğu üzerlerinden atmak da isteksizdirler. Bazen insana bu evleri yıkmak merhametli bir davranış olacakmış gibi gelir. Çünkü sıkça rüya görüyor gibidirler. 1896'nın Kasım'ında bir öğle sonrası, açıkta kalmaktansa insanın kendine herhangi bir sığınağa atmayı tercih edebileceği, buz gibi bir sağanak yüzünden bu tarife uyan, zamanın izini taşıyan büyük bir evde buldum kendimi. Bir süredir bazı soy bilgilerinin peşinde Miskatonik Vadisi'nin halkı arasında seyahat ediyordum. Mevsimi geçmiş olmasına rağmen yolumun sapa, dolambaçlı ve sorunlu doğası gereği bisiklet kullanmak makul görünmüştü. Şimdi kendimi arkama giden en kısa yol olduğu için seçtiğim, terk edilmiş gibi görünen bir yolda bulmuştum. Herhangi bir kasabadan uzakta, fırtınanın ele geçirdiği bir noktada kayalık bir tepenin eteklerinde, yapraksız iki devasa kara ağacın arasından karanlık pencereleriyle göz kırpan, eski, itici bir ahşap binadan başka sığınacak yerim yoktu. En ufak bir yoldan bile uzak olsa da ev görür görmez beni olumsuz bir şekilde etkiledi. Sıhhi yapılar yolculara böyle sinsi ve rahatsız edici bir şekilde dik dik bakmaz. Soy araştırmalarım sırasında bu tür yerlere karşı ön yargılarımı besleyen önceki yüzyıldan efsaneler duydum. Ancak tabiatın güçleri öyle şiddetliydi ki endişelerimi yendim ve bisikletimi bir anda çok davetkar ve gizemli görünmeye başlayan kapalı kapıya doğru sürmekte tereddüt etmedim. Nedense evin terk edilmiş olduğunu düşünmüştüm. Ama yaklaştıkça bundan emin olmamaya başladım. Çünkü her ne kadar yürüyüş yollarını otlar sarmış olsa da, özelliklerini tamamen terk edildiğini iddia edemeyecek kadar iyi koruyor gibilerdi. Bu yüzden açmayı denemek yerine kapıya vurdum. Vururken de pek açıklayamadığım bir ürperti hissettim. Eşik görevi gören kaba, yosunlu taşın üzerinde durup beklerken yanımdaki pencerelere ve yukarıdaki kapı üstü penceresinin camlarına bakıp eski, zangırdayan, kirden neredeyse kararmış olmalarına rağmen kırılmadıklarını fark ettim. Demek ki ücralığına ve ihmal edilmiş haline rağmen binada birileri yaşıyordu. Ancak kapıyı tıklatmama bir karşılık gelmedi. Ben de çağrımı bir kere daha yineledikten sonra paslı mandalı açmayı denedim ve kapının kilitli olmadığını gördüm. İçeride duvarlarındaki sıvıları dökülen küçük bir hol vardı. Holden hafif ama epeyce tatsız bir koku geliyordu. Bisikletimi de alıp içeri girdim. Kapıyı arkamdan kapattım. Karşımda dar bir merdiven yükseliyordu. Yanındaki küçük kapıda muhtemelen kilere iniyordu. İki yanda da giriş katındaki odalara açılan kapalı kapılar vardı. Bisikletimi duvara dayayıp soldaki kapıyı açtım. Küçük, alçak tavanlı, iki tozlu camın tarafından loş bir ışıkla aydınlatıldı. Olabilecek en sade, en basit şekilde döşenmiş bir odaya girdim. Bir tür oturma odasına benziyordu. İçeride bir masa, birkaç sandalye, büyük bir şömine ve şöminenin üzerindeki rafta duran, çalışan antika bir saat vardı. Odada çok az kitap ve kağıt vardı. İçeriğinin loşluğu yüzünden başlıklarını rahatça okuyamadım. İlgimi çeken şey, her detayda kendini gösteren, tek düze bir arkaiklik oldu. Bu bölgedeki evlerin çoğunun geçmişin kalıntıları bakımından zengin olduğunu görmüştüm. Ama buradaki eskilik tuhaf bir şekilde eksiksizdi. Odada bağımsızlık savaşı sonrasında üretilmiş tek bir nesne bile bulamadım. Mobilyalar biraz daha mütevazı olsaydı, mekan bir koleksiyoncu için tam bir cennet sayılabilirdi. Bu acayip evi incelerken, kasvetli cephesinin başta bende uyandırdığı tiksintinin arttığını hissettim. Korktuğum ya da iğrendiğim şeyin tam olarak ne olduğunu tarif edemiyordum. Ama havada kutsanmamış zamanları, çirkin münasebetsizlikleri ve unutulması gereken sırları hatırlatan bir şey vardı. Oturmayı pek istemiyordum. Etrafta dolaşıp dikkatimi çeken farklı nesneleri inceledim. Merakımı celp eden ilk nesne masada duran orta boy bir kitaptı. O kadar eski görünüyordu ki bir müzenin veya kütüphanenin dışında böyle bir şey görmek beni hayrete düşürdü. Deri kaplıydı. Metal süsleri vardı ve mükemmel bir şekilde korunmuştu. İnsanın böyle geçmişte kalmış bir evde karşılaşmayı hiç beklemeyeceği sıra dışı bir kitaptı. Başlığın olduğu sayfayı açtığımda şaşkınlığım daha da arttı. Çünkü karşımdaki Pigafetta'nın Denizci Lopez'in notlarından yararlanarak Latince olarak yazıp Kongo bölgesini anlattığı 1598'de Frankfurt'ta basılan ve çok ender bulunan kitabıydı. Debray kardeşlerin yaptığı acayip illüstrasyonları da içeren bu eserden bahsedildiğini daha önce çok duymuştum. Bu nedenle karşımdaki sayfaları çevirme arzum huzursuzluğumu bir an unutturdu. Gravürler gerçekten de ilginçti. Tamamen hayal gücüne ve özensiz tasvirlere dayanarak çizilmişti. Zencileri beyaz derili, beyaz ırka, özgü hatlara sahip olarak gösteriyordu. Epeyce önemsiz bir şey yorgun sinirlerimi daha da germese ve tedirginliğimi tekrar hissetmeme neden olmasa kitabı bir süre daha kapatmazdım. Beni rahatsız eden kitabın ısrarla hep 12. resmi gösterecek şekilde açılma eğiliminde olmasıydı. Bu gravürde yamyam Anzikuların bir kasap dükkanı tüyler ürpertici detaylarla gösteriliyordu. Bu kadar ufak bir şeyden böyle etkilendiğim için biraz utandım ama çizim yine de beni rahatsız etmişti. Özellikle de yanındaki Anziku gastronomisini anlatan pasajlarla birlikte. Yandaki bir rafa dönmüş, pek az olan edebi içeriğini incelemeye başlamıştım. 18. yüzyıldan kalma bir kitabı mukaddes, ona yakın dönemden grotesk tahta baskılarla süslü Almanak yayıncısı Isaiah Thomas tarafından yayınlanmış bir Pilgrim's Progress, Cotometer'ın Magnalia Christi Americana'sının çürümüş bir baskısı ve neredeyse aynı eskilikte birkaç kitap daha. O sırada yukarıdaki odadan gelen ayak sesi olduğu belli sesler dikkatimi çekti. Kısa süre önce vurduğumda cevap alamadığımı düşününce başta şaşırdım ve korktum. Sonra hemen yürüyen kişinin derin bir uykudan yeni kalktığına karar verdim. Ayak sesleri gıcırdayan basamaklardan inerken gittikçe daha az şaşırarak dinledim. Adımlar ağırdı ama tuhaf bir temkinliliği vardı. Adımlar ağır olduğu için bu temkinlilikten hiç haz etmemiştim. Odaya girdiğimde kapıyı arkamdan kapatmıştım. Şimdi yürüyen kişinin oradaki bisikletimi inceliyor olabileceğini düşündüğüm kısa bir sessizlikten sonra mandalla oynadığını duydum ve kapının kanadı tekrar açıldı. Kapıda öyle acayip görünümlü biri vardı ki iyi bir terbiye almış olmasam çığlık atardım. Yaşlı, ak sakallı, pejmürde bir adam olan ev sahibim, şaşkınlık ve saygı yandıran, aynı anda uyandıran bir ifadeye ve duruşa sahipti. Boyu 1,80'den kısa değildi. Üzerine sinmiş yaşlılık ve yoksulluk havasına rağmen iri, kuvvetli bir adama benziyordu. Elmacık kemiklerine kadar çıkmış olan uzun sakallarının neredeyse gizlediği yüzü, şaşırtıcı derecede dinç, kırışıksız görünüyordu. Geniş alnına zamanla biraz seyrelmiş, beyaz bir tutam saç dökülüyordu. Hafifçe kanlanmış olsa da mavi gözleri açıklayamadığım bir şekilde canlı ve ateşli görünüyordu. O korkunç hırpaniliği olmasa adam etkileyici olduğu kadar seçkin de görünebilirdi. Ancak bu hırpanilik yüzüne ve endamına rağmen onu itici hale getirmişti. Üzerindekinin ne olduğunu pek anlayamıyordum. Uzun, ağır çizmelerin üstündeki bir paçavra yığınından başka bir şeye benzemiyordu. Pisliği her şeyi bastırıyordu. Bu adamın görüntüsü ve hissettirdiği içgüdüsel korku yüzünden düşmanca bir şeylere hazırlıklıydım. Bu yüzden adam bir sandalyeye oturmamı işaret edip pohpollayıcı bir saygı ve hoş görünmeye çalışan bir konukseverlilikle dolu, ince, kısık bir sesle bana hitap etmeye başladığında şaşkınlıkla ve tekinsiz bir aykırılık duygusuyla ürperdim. Konuşması çok tuhaftı. Uzun zaman önce yok olduğunu sandığım ağır bir Yankee aksanıyla konuşuyordu. Sohbet etmek için karşıma oturduğunda dikkatlice dinledim. "Yağmura mı yakalandınız?" diye başladı. "Neyse ki eve yakınmışsınız. İçeri girmeyi de akıl etmişsiniz. Ben herhalde uyuyordum, yoksa siz duyardım. Eskisi kadar genç değilim. Bugünlerde sağlam bir uykuya ihtiyacım oluyor. Uzağa mı gidiyorsunuz? Arkam yolunu kapattıklarından beri bu yoldan geçen birini pek görmedim." Arkama doğru gittiğimi söyleyip meskenine böyle kabaca girdiğim için özür diledim. O da şöyle devam etti. "Sizi gördüğüme sevindim genç beyim. Buralarda yeni yüzler çok az görülür. Bugünlerde beni neşelendirecek pek bir şey yok. Herhalde Boston'dan geliyorsunuzdur, değil mi? Oraya hiç gitmedim ama şehirli birini görünce anlarım. 84'te bölgeye öğretmen olarak şehirli biri gelmişti. Ama bir anda işi bıraktı. O günden beri de kimse ondan haber alamadı." Yaşlı adam burada kendi kendine gülmeye başladı. Sorduğumda da hiçbir açıklama yapmadı. Böylesi gülünç bir kılıkla ortaya çıkacak kadar eksantrik biri için son derece keyifli görünüyordu. Bir süre coşkulu denebilecek bir güler yüzlülükle devam etti. O zaman Pigafetta'nın Regnum Congus'u kadar nadir bir kitabı nasıl edindiğini sormak aklıma geldi. Bu kitabın etkisini üzerimden atamamıştım. Ondan bahsederken de biraz tereddüt ettim ama merakım evi ilk gördüğüm andan beri artmakta olan belli belirsiz korkularımı yendi. Neyse ki sorum tuhaf kaçmadı. Yaşlı adam rahatça hızlıca cevap verdi. "Ha, şu Afrika kitabı mı? Kaptan Ebenezer Holt'la 86'da takas etmiştim onu. Kaptan savaşta ölmüştü." Ebenezer Holt adını duyunca birden başımı kaldırıp adama baktım. Soy ağacı çalışmalarım sırasında bu isimle karşılaşmıştım ama bağımsızlıktan sonraki hiçbir kayıtta geçmiyordu. Ev sahibim bana uğraştığım konuda yardımcı olabilir mi diye merak ettim. Sonra ona sormaya karar verdim. Adam konuşmaya devam etti. Ebenezer yıllarca bir Salem yük gemisinde çalıştı. Her limanda acayip şeyler gördü. Bunu Londra'dan almıştı galiba. Dükkanlarından bir şey almayı severdi. Bir seferinde tepedeki evindeydim. Orada kalıyordum. O zaman görür oldum bu kitabı. Resimleri sevdim. O da başka bir şey karşılığında bana verdi kitabı. Garip bir kitap. Dur gözlüğümü bulayım. Yaşlı adam eski püskü giysilerini yokladı. Kirli ve şaşırtıcı derecede antika, sekizgen camlı, metal saplı bir gözlük çıkardı. Bunu takıp masadaki kitaba uzandı. Sevgiyle sayfaları çevirdi. Ebenezer bunu biraz okuyabiliyordu. Ama ben okuyamıyorum. 2-3 öğretmen bana biraz okudu. Bir de Rahip Clark. Onun da gölde boğulduğunu söylüyorlar. Siz bir şey anlar mısınız? Anlayabileceğimi söyledim. Ve ona kitabın başlarından bir paragraf çevirdim. Hata yaptıysam da hatamı düzeltecek kadar bilgili değildi. Benim İngilizce çevirimden çocukça bir memnuniyet duyuyor gibiydi. Yakınımda duruşu gittikçe rahatsız edici olmaya başlıyordu. Ama onu rencide etmeden kaçmanın bir yolunu bulamadım. Bu cahil yaşlı adamın okuyamadığı bir kitaptaki resimlere karşı bu çocuksu ilgisi bana eğlenceli geliyordu. Odayı süsleyen az sayıdaki İngilizce kitabı okuyabiliyor mu diye merak ettim. Bu saflığı görmek nedenini bilmeden hissettiğim kaygının çoğunu silmişti. Ev sahibim anlatmaya devam ederken gülümsedim. Resimlerin insanı böyle düşündürmesi ne acayip. Şu baştakine bak mesela. Hiç böyle bir ağaç görmüş müydünüz? Böyle koca koca yaprakları olan. Bir de şu adamlar, herkesi dövenler. Afrika'da yaşıyor olsalar da bir tür Kızılderililer herhalde. Bu yaratıkların bazıları maymuna benziyor. Hatta yarı maymun yarı insan gibiler ama bunun gibisini hiç duymamıştım. Bunu derken ressamın hayalinden çizdiği, timsah başlı bir tür ejderha denebilecek bir çizimini gösterdi. Şimdi size en güzelini göstereceğim ama burada, ortalarda. Yaşlı adamın aksanı biraz daha ağırlaştı. Gözleri biraz daha parladı. Ama aranan elleri az öncekinden bile daha beceriksiz görünse de yapmaya çalıştığı şey için yeterliydi. Kitap sanki kendiliğinden sık sık bu sayfaya bakılıyormuş gibi Anziki yamyamlarının kasap dükkanının olduğu 12. gravürün olduğu sayfayı gösterecek şekilde açıldı. Belli etmedim ama tekrar huzursuzlanmaya başlamıştım. En tuhafı da ressamın çizdiği Afrikalıları beyaz adamlara benzetmiş olmasıydı. Kasabın duvarlarında asılı duran kollar, bacaklar, diğer parçalar dehşet vericiydi. Elinde satır tutan kasapsa çok çirkin ve aykırı görünüyordu. Ancak ben bu görüntüden ne kadar hoşlanmadıysam ev sahibim o kadar zevk alıyor gibiydi. Buna ne dersiniz? Buralarda buna benzer bir şey hiç görmemişsinizdir, değil mi? Bunu görünce Ebb Holt'a dedim ki, bu insanı heyecanlandıran, kanını kaynatan bir şey. Kutsal kitapta katliamları okuduğumda, hani şu Midyanlıların katledilmesi gibi, bir şeyler düşünüyorum ama resmi olmuyor hiç. Burada insan her şeyi görebiliyor. Herhalde günahtır bunlar ama hepimiz günahla doğduk, günahla yaşamıyor muyuz? Şu doğranmış adama her bakışımda eğleniyorum. Gözümü alamıyorum. Kasabın ayağını nereden kestiğini görüyor musunuz? Şu masadaki kafası, yanında bir kol var. Öbür kolda et kesiği kütüğünün içinde yanında herhalde. Adam korkunç bir zevkle mırıldanırken gözlüğünün arkasında sakallı yüzündeki ifade anlatılamaz bir hal aldı. Ama sesi yükseleceğine gittikçe alçaldı. Benim hissettiklerimi tarif etmekse pek mümkün değil. Başlarda belli belirsiz hissettiğim dehşet duygusu güçlü ve canlı bir şekilde beni ele geçirdi. Ve bu kadar yakınımdaki yaşlı ve korkunç yaratıktan ölçüsüzce iğrendim. Deli ya da en azından yarı sapkın olduğu su götürmezdi. Artık bir çığlıktan daha feci, boğuk bir sesle neredeyse fısıldıyordu. Dinlerken ürperiyordum. Dediğim gibi, resimlerin insanı böyle düşündürmesi tuhaf. Biliyor musunuz genç bayım, ben bu resme tav oldum. Kitabı evden aldıktan sonra sık sık baktım. Özellikle de pazar günleri koca Peru ile konuşup duran Rahip Clark'ı dinlediğimde. Bir seferinde komik bir şey yapmayı denedim. Durun genç bayım, korkmayın. Tek yaptığım satacak koyunları öldürmeden önce bu resme bakmaktı. Buna ya baktıktan sonra koyunları öldürmek daha zevkli oldu ya. Yaşlı adamın sesi gittikçe alçaldı. Bazı anlarda o kadar zayıfladı ki söylediği kelimeler zar zor duyulur hale geldi. Yağmurun sesini, karanlık, küçük camlı pencerelerin zangırtısını dinledim. Ve bu mevsimde görülmemiş bir fırtınanın uğultusunun yaklaşmakta olduğunu fark ettim. Birden müthiş bir parlama ve gümbürtü eski evi temeline kadar sarstı ama fısıldayan adam bunu fark etmemiş gibiydi. Koyun öldürmek daha zevkliydi ama biliyor musunuz o kadar tatmin edici değildi. Bir arzunun insanı ele geçirmesi çok acayip. Allah'ını seviyorsan genç adam, kimseye söyleme ama yemin ediyorum o resim benim yetiştiremeyeceğim, satın alamayacağım canlı yiyeceklere karşı iştahımı kabartmaya başladı. Dur, otur işte, ne oldu? Bir şey yapmadım. Sadece yapsam nasıl olur diye düşündüm. Et kan yapar. Et yapar derler. İnsana hayat verilmiş. Ben de düşündüm. Bir farkı yoksa sonuçta. İnsanın daha uzun yaşamasını sağlamaz mı? Ama fısıldayan adam devam edemedi. Sözünü kesen ne benim korkum ne de gittikçe sertleşen fırtınaydı. O şiddetli fırtınanın ortasında gözlerimi açtığımda kendimi kararmış yıkıntıların duman tüten yalnızlığında bulacaktım. Çok basit olsa da beklenmedik bir olaydı bu. Kitap açık bir halde aramızda dururken resmin olduğu sayfa bütün iğrençliğiyle karşımızdaydı. Yaşlı adam fısıltıyla "Sağlamaz mı?" derken küçük bir damlama ses duyuldu. Açık duran kitabın sarı sayfalarında bir şey belirdi. Yağmur ve akıtan damı düşündüm. Ama yağmur kırmızı yağmaz. Anziköy yamyamlarının kasap dükkanında ufak, kırmızı bir damla pırıl pırıl parlıyor, gravürün dehşetine canlılık katıyordu. Yaşlı adam damlayı gördü. Benim dehşet dolu ifadem bunu gerekli kılmadan fısıldamayı bıraktı. Damlayı gördü. Bir saat önce ayrıldığı odana zeminine baktı hemen. Ben de baktığı yere baktım ve tam üstümüzdeki eski tavanın dökülen sıvasında kan kırmızısı ıslak, büyük ve biçimsiz bir leke gördüm. Ben bakarken yayılmaya devam ediyordu sanki. Çığlık atmadım. Yerimden kıpırdamadım. Sadece gözlerimi kapattım. Bir an sonra dev gibi bir yıldırım düştü. Kelimelerle anlatılamayacak sırlarla dolu o uğursuz evi yok etti. Ve aklımı korumamı sağlayan tek şey unutmamı sağlaması oldu. Nyarlathotep. Nyarlathotep, sürünen kaos. Ben sonuncuyum. Beni dinleyen boşluğu anlatacağım. Ne zaman başladığını tam olarak hatırlayamıyorum ama aylar önceydi. Herkes dehşetli bir gerilim hissediyordu. Siyasi ve toplumsal çalkantılar yaşanan döneme, korkunç bir fiziksel tehlikeden duyulan tuhaf ve karanlık endişe de eklenmişti. Yaygın ve her şeyi kapsayan bir tehlike. Ancak gecenin en berbat kuruntularında insanın aklına hayaline gelebilecek bir tehlike. İnsanların solgun, endişeli yüzlerle dolaştığını, birbirlerine uyarılar ve kehanetler fısıldadığını, kimsenin duyduklarını bilinçli bir şekilde tekrarlamaya, kabullenmeye cesaret edemediğini hatırlıyorum. Korkunç bir suçluluk duygusu hakimdi ülkeye. Yıldızların arasındaki boşluklarda insanı karanlık, ıssız yerlere kadar ürperten soğuk rüzgarlar esiyordu. Mevsimlerin düzeninde şeytani bir değişim vardı. Sonbahar sıcağı korkutucu bir şekilde uzamıştı. Herkes dünyanın, hatta belki evrenin bilinen tanrıların ve güçlerin kontrolden çıkıp bilinmeyen tanrıların ve güçlerin kontrolüne girdiğini hissediyordu. İşte Nyarlathotep bu sırada Mısır'dan çıkıp geldi. Kim olduğunu kimse bilmiyordu. Ama eski yerli kanın soyundan geliyordu ve bir firavuna benziyordu. Fellahlar onu gördüklerinde diz çöküyorlardı. Ama bunu neden yaptıklarını bilmiyorlardı. 27 yüzyılın karanlığından çıkıp geldiğini, bu gezegenin dışından mesajlar duyduğunu söyledi. Medeniyetin topraklarına Nyarlathotep geldi. Kara, küçük ve kötücüldü. Hep camdan ve metalden tuhaf aletler satın alıyor, onları bir araya getirip daha da tuhaf aletler yapıyordu. Bilimden bahsediyordu hep. Seyircilerini nutku tutulmuş halde bırakan ama kendi şöhretini olağanüstü bir boyuta taşıyan güç gösterileri yapıyordu. Adamlar birbirlerinin Nyarlathotep'i görmelerini salık veriyor, bunu yaparken ürperiyorlardı. Nyarlathotep nereye gitse kalan her şey yok oluyordu. Kabus çığlıkları geç saatlerde geceyi yırtıyordu. Kabus çığlıkları daha önce hiçbir dönemde böyle yaygın bir sorun haline gelmemişti. Şimdi bilge adamlar gecenin geç saatlerinde uyumayı yasaklayabilmeyi, şehirlerin feryatlarının köprülerin altında parıldayan yeşil suları ve nahoş bir göğün önündeki yıkılmış eski kilise kulelerini aydınlatan solgun, merhametli ayı daha az şiddetli bir şekilde rahatsız etmesini istiyorlardı sanki. Nyarlathotep'in benim şehrime geldiği zamanı hatırlıyorum. Sayısız suçun işlendiği o muazzam, eski korkunç şehre. Arkadaşım bana ondan bahsetmişti. Gösterdiklerinin büyüleyiciliğini, cazibesini anlatmıştı. Bense en büyük gizemlerini anlamak için yanıp tutuşuyordum. Arkadaşım en hararetli düşlerimde bile düşünemeyeceğim kadar dehşetli ve etkileyici olduklarını söyledi. Karanlık odada bir perdeye yansıtılan şeyin Hiçbir kehanette bulunmadığını, ancak Nyarlathotep'in kehanete kalkıştığını, etrafa saçılan kıvılcımların arasında insanların sadece gözlerinde görülebilen, daha önce onlardan hiç alınmamış bir şeyin alındığını anlattı. Ve ben yabancı memleketlerde Nyarlathotep'i tanıyanların, başkalarının görmediği manzaraları izlediğinin ima edildiğini duydum. Sonbaharın sıcağında, huzursuz bir kalabalıkla birlikte Nyarlathotep'i görmeye gittim. Bunaltıcı bir gecede, boğucu odaya çıkan sonsuz basamakları tırmandık. Bir perdeye yansıyan, yıkıntıların arasında kukuletalı varlıklar, yıkılmış anıtların arkasından bakan sarı, kötücül yüzler gördüm. Dünyanın karanlığa, uzayın en derininden gelen yıkım dalgalarına karşı savaştığını, fırıl fırıl dönerek, sallanarak, sönmekte soğumakta olan güneşin etrafında çabaladığını gördüm. Sonra kıvılcımlar izleyenlerin başlarının etrafında acayip oyunlar oynadı. Anlatamayacağım kadar acayip gölgeler çıkıp başların üstüne oturduğunda tüyler diken diken oldu. Ve ben, herkesten daha soğukkanlı ve bilimsel ben, cılız bir sesle fısıldayarak sahtekarlıktan ve statik elektrikten bahsedince Nyarlathotep gece yarısı hepimizi kovup dönen merdivenlerden aşağı nemli, sıcak, boş sokaklara gönderdi. Yüksek sesle bağırdım, korkmuyorum diye. Hiçbir zaman korkmayacağım diye. Diğerleri de beni sakinleştirmek için bağırdılar. Şehrin tamamen aynı olduğuna, hala canlı olduğuna dair birbirimize yeminler ettik. Elektrikli ışıklar kararmaya başlayınca etrafımızdakilere bela okuyup durduk ve yaptığımız tuhaf suratlara güldük. Sanırım yeşilimsi aydan aşağı doğru bir şeylerin geldiğini hissettik. Çünkü onun ışığına güvenmeye başladığımız da tuhaf, istemsiz oluşumlara sürüklendik ve düşünmek istemesek de nereye gittiğimizi biliyor gibiydik. Kaldırıma baktığımızda taşların oynadığını, çimenlerin onların yerlerinden kaldırıldığını, sadece tramvayların daha önce geçtiği yolları belli eden ince bir paslı metal parçası gördük. Sonra da bir tramvay gördük. Terk edilmiş, penceresiz, harap, neredeyse devrilecek gibiydi. Ufka baktığımızda nehrin yanındaki üçüncü kuleyi bulamadık. İkinci kulenin de tepesinin paramparça olduğunu gördük. Sonra ince kollara ayrıldık. Kolların her biri başka bir yöne doğru çekiliyor gibiydi. Kollardan biri soldaki dar bir sokakta gözden kayboldu. Arkasında sadece kulak tırmalayıcı bir çığlığın yankısı kaldı. Bir başkası delice, ulur gibi kahkahalar atarak tek sıra olup ot bürümüş bir metro girişinden aşağı indi. Benim içinde olduğum kolsa açık araziye doğru çekildi. Kısa bir süre sonra sıcak sonbahara ait olmayan bir serinlik hissettik. Çünkü karanlık tarlada yürürken etrafımızdaki uğursuz karların üzerinde parlayan cehennemi ay ışığını izliyorduk. Sadece tek bir yöne, parıldayan sınırları hariç kapkara görünen bir boşluğa doğru uçuşan, iz bırakmayan esrarengiz karlar. Boşluğa doğru ağır ağır, rüyada gibi yürüyen bu kol gerçekten de çok cılız görünüyordu. Yeşil yeşil ışıldayan kardaki karanlık yarık ürkütücü olduğundan ben geride kaldım. Yoldaşlarım kaybolurken huzursuz edici bir inlemenin yakılarını duyduğumu düşündüm ama durup beklemeye pek gücüm yoktu. Sanki daha önce gidenler çağırıyormuş gibi titreyerek ve korkuyla devasa kar yığınlarının arasında akıl almaz bir şeyin görünmez girdabına doğru süzüldüm. Haykırmaya meyilli, sessizce sayıklayan bir tek tanrılar bile bilirdi ne olduğunu. El bile sal olmayan elleri büken, çürümüş, yaratılışın solgun gece yarılarında körlemesine fırıl fırıl dönen hasta, hassas bir gölge. Yaraları şehirler olan ölü dünyaların cesetleri. Solgun yıldızlara dokunup ışıklarını hafifçe titreştiren kabir rüzgarları. Dünyaların ötesinde devasa şeylerin muğlak hayaletleri, gökyüzünün altında atsız kayaların üzerinde duran ışık ve karanlık kürelerinin üzerindeki baş döndürücü boşluklara uzanan kutsanmamış tapınakların belli belirsiz görünen sütunları. Zamanın ötesindeki akıl almaz ışıksız odalardan davulların boğuk, delirtici sesleri ve dinsiz flütlerin tiz, tek düze sızlanmaları evrenin bu tiksindirici mezarlığından geçerek geliyordu. Karanlıkların son devasa tanrıları, ruhlarını Nyarlathotep olmuş kör, dilsiz, akılsız Hilkat garibeleri bu davul ve kaval seslerinin üzerinde yavaşça, beceriksizce dans ediyordu. Hafıza. Nis Vadisi'nde batmakta olan ve solgun bir ışık yayan lanetli ay, zayıf boynuzlarıyla görkemli upas ağacının ölümcül yapraklarının arasından kendine bir yol açar. Vadinin derinliklerinde, ışığın ulaşamadığı yerlerde görülmemesi gereken varlıklar kıpırdanır. Uğursuz asmaların, sarmaşık bitkilerinin yıkık sütunlara, ve tuhaf monolitlere sıkıca sarılarak unutulmuş ellerin döşediği mermer yolları, yerinden kaldırarak saray harabelerinin taşları arasına yayıldığı her bir yamaçtaki otlar çürümüştür. Harap olmuş avlularda büyüyen dev gibi ağaçlarda küçük maymunlar atlayıp zıplarken, zehirli yılanlar ve adı bile olmayan pullu yaratıklar kıvrıla kıvrıla derin, hazinelerle dolu sığınaklarına girip çıkarlar. Küflü yosunlardan oluşan örtünün altında uyuyan de taşlar devasa, üzerlerine yayıldıkları duvarlar muazzamdır. Duvarcılar sonsuza kadar dursun diye yaparlar o duvarları. Duvarlar gerçekten görevlerini asilce yerine getirirler. Çünkü diplerini gri kara kurbağası mesken tutar. Vadinin en dibinde ise Tan Nehri vardır. Suları balçıkla, otlarla doludur. Gizli pınarlardan doğar, yer altındaki mağaralara akar ki vadinin iblisi ne suların neden kırmızı olduğunu ne de nereye bağlandığını bilsin. Ay ışıklarına musallat olan cin, vadinin iblisine dedi ki, ben yaşlıyım, unutuyorum hep. Bana bu taştan şeyleri yapanların işlerini, yüzlerini, adlarını söyle. İblis cevap verdi. Ben hafızayım. Geçmişin ilmini bilirim. Ama ben de yaşlıyım. Bu varlıklar Tan Nehri'nin suları gibiydi. Anlaşılmazlardı. Yaptıklarını hatırlamıyorum. Çünkü sadece o anda mevcutlardı. Yüzlerini hayal meyal anımsıyorum. Çünkü ağaçlarda küçük maymunlarınkine benziyorlardı. Adlarını çok iyi hatırlıyorum. Çünkü nehrin adıyla kafiyeliydi. Geçmişe ait bu varlıkların adı insandı. Böylece cin iki ucu boynuz gibi uzanan hilale doğru geri uçtu. İblis harap olmuş avluda yetişen ağaçtaki küçük maymunu dikkatle izledi. Mahzende. Benim gözümde kalabalıkların ruh haline hakimmiş gibi görünen şekilde basit olanla normal olanın geleneksel olarak ilişkilendirilmesi kadar absürt bir şey daha yoktur. Pastoral bir Yankee ortamından, köyün beceriksiz, sert mizaçlı cenaze levazımatçısından ve bir mezarda ihmal sonucu yaşanan kazadan bahsettiniz mi? Hiçbir sıradan okur, içten ama grotesk bir komediden başka bir şey beklemez. Ancak Tanrı biliyor ya, George Birch'in ölümünden sonra anlatabildiğim sıkıcı hikaye, en karanlık trajedilerimizi aydınlatan türden bazı şeyler içeriyor. Birch sonunda o dayanamayıp 1881'de işini değiştirdi. Ama bu konuda konuşmaktan elinden geldiğince kaçındı. Yıllar önce ölen eski doktoru Doktor Davis de bu konuda konuşmamıştı. Genel kanı üzüntünün ve şokun Birch'in talihsiz bir kaza sonucu kendisini 9 saat boyunca Pek Vadisi mezarlığının bekletme mahzeninde kilitlemesinin sonucu olduğudur. Bu kadarı şüphesiz doğru olsa da adamın hayatının sonlarına doğru yaşadığı sarhoşluk hezeyanları sırasında bana fısıldadığı daha başka daha karanlık şeyler de vardı. Bana açılıyordu çünkü ben doktoruydum ve muhtemelen Davis'in ölümünden sonra birine için dökme ihtiyacı duyuyordu. Bekardı, hiç akrabası yoktu. Birch, 1881'den önce Pek Vadisi'ndeki köyün cenaze levazımatçısıydı ve kendi gibi tiplerden beklenene kıyasla bile çok duygusuz, kaba bir tipti. Ona atfedildiğini duyduğum bazı uygulamalara bugün en azından şehirde yaşayan kimse inanamazdı. Cenaze sanatkarının tabut kapağının altında görünmeyen pahalı kumaşların serilmesi gibi tartışmaya açık konulardaki esnek ahlak anlayışını ve cansız kiracıların görülmeyen uzuvlarının her zaman çok büyük hassasiyetle hesaplanmamış muhafazalara yerleştirilmesi ve uydurulma sırasında sergilenen saygının seviyesini görseydi Pek Vadisi bile biraz irkilirdi. Birch her şeyden önce özensiz, umursamaz ve mesleki açıdan berbat biriydi. Ama ben yine de kötü bir adam olmadığını düşünüyorum. Sadece yaratılışı ve görevi gereği hissizdi. Düşüncesiz, sallapati ve başına gelen kolayca engelleyebilecek kazanın gösterdiği gibi içmeye düşkündü. Sıradan vatandaşları zevk alsalar da hoşlandıkları şeyleri yaparken sınırları aşmamalarını sağlayan o hayal gücünün zerresine sahip değildi. Birch'in hikayesini anlatmaya tam nereden başlamalı karar veremiyorum. Çünkü ben tecrübeli bir hikaye anlatıcısı değilim. Herhalde 1880 yılında toprağın donduğu, mezar kazıcıların bahara kadar başka mezar kazamayacaklarını anladıkları o soğuk. Aralık ayından başlamalı. Neyse köy çok küçük, ölüm oranı da düşük olduğundan Börç'ün cansız misafirlerinin tümüne tek bir geçici eski bekletme mahzeni yetiyordu. Cenaze levazımatçısı sert havalarda iki misli üşengeç olurdu ve ihmalkarlıkta kendini bile aşardı. Daha derme çatma, daha kaba tabutlar yaptığı, umursamaz bir boş vermişlikle çarparak açıp kapattığı geçici mahzenin kapısındaki paslı kilide özen göstermeyip, daha bariz bir şekilde ihmal ettiği olmamıştı. Sonunda gelen bu baharla birlikte toprağın buzu çözülmeye başladı ve Azrail'in mahzende bekleyen 9 sessiz kurbanı için binbir zorlukla mezar yerleri hazırlandı. Börçer her ne kadar yerlerinden çıkarıp gömme işleminden nefret etse de nakil işine tatsız bir Nisan sabahı başladı ama öğlen olmadan şiddetli bir yağmur atını huzursuz ettiği için henüz sadece bir fani konuğu kabrine yatırmışken işe ara verdi. Bu fani, mezarı mahzenden pek uzak olmayan 90'lardaki Darius Peck'ti. Birch ertesi gün işe yine mezar yeri yakınlarında olan kısa boylu, yaşlı Matthew Fenner'la başlamaya karar verdi. Ama bu konuyu 3 gün daha erteledi. Ve ancak ayın 15'inde Kutsal Cuma günü işe başlayabildi. Batın inançları yoktu. Hangi gün olduğunun farkında bile değildi. Ama sonraları haftanın o uğursuz 6. gününde önemli herhangi bir iş yapmayı reddetti. Şüphesiz o akşam yaşananlar George Birch'te büyük değişikliklere neden oldu. 15 Nisan Cuma akşamüstü Birch atlı arabayla Matthew Fenner'ın naaşını almak için yola çıktı. Sonraları itiraf etti tamamen ayık olmadığını. Ama o sırada henüz ileride bazı şeyleri unutmaya çalışırken başvuracağı büyük miktarlarda içme işine başlamamıştı. Sadece hassas atını huzursuz etmeye yetecek kadar çakır keyif ve dikkatsizdi. Hayvanı sertçe mahzene doğru sürerken at, tıpkı daha önce yağmurda sinirlendiği zamanki gibi kişnedi. Yere eşeledi ve başını kaldırdı. Hava açıktı ama sert bir rüzgar esmeye başlamıştı. Birch demir kapının kilidini açıp yamaca yaslanmış mahzene girerken sığınacak bir yere vardığı için memnundu. Başkası olsa içinde özensizce konmuş 8 tabut olan bir rutubetli, kokan odayı beğenmezdi ama Birch o günlerde hiç hassas değildi. Tek düşündüğü doğru tabutu doğru mezara yerine koyabilmekti. Hannah Bixby'nin akrabalarının onun naaşını şehirdeki mezarlığa taşımak için yerinden oynatıp mezar taşının altında yargıç Capwell'in tabutunun bulduklarında yaptıkları eleştirileri unutmamıştı. İçerisi loştu ama Birch'ün gözleri iyi görürdü. Asap Sawyer'ın tabutunun diğerine çok benzemesine rağmen yanlışlıkla almamıştı. O tabutu gerçekten de Matthew Fenner için yapmıştı ama sonunda 5 yıl önce iflas ettiğinde kısa boylu, yaşlı adamın ona ne kadar yakın, yardımseverce davrandığını hatırlamasıyla doğan tuhaf bir hassasiyet anında çok hantal, derme çatma olduğunu düşünüp bir kenara koymuştu. Yaşlı Matt'e elinden gelen en iyi tabutu vermişti. Ama beğenmediği tabutu saklayıp Asap Sawyer kötü bir hummadan ölünce kullanacak kadar tutumluydu. Sawyer sevilesi bir adam değildi. Kendisine karşı gerçekten yapılmış ya da yapıldığını düşündüğü yanlışları hatırlama konusundaki inatçı hafızası ve neredeyse insanlık dışı kindarlığı üzerine pek çok hikaye anlatılırdı. Birch onun için şimdi Fenner'ın tabutuna ulaşmaya çabalarken kenara ittiği üstün körü yapılmış tabutu kullandığı için hiç vicdan azabı duymamıştı. Tam yaşlı Metin tabutunu gördüğü sırada kapı rüzgardan çarpıp kapandı ve onu öncekinden de yoğun bir karanlığın içine bıraktı. Üstteki dar pencereden çok zayıf bir ışık sızıyordu. Yukarıdaki havalandırma bacasındansa hiç ışık gelmiyordu. Dolayısıyla pencerenin sürgüsüne ulaşmak için sendeleyerek uzun tabutların arasından geçerken onlara hiç saygı göstermeden aranmaya, etrafı yoklamaya mecbur kalmıştı. Bu kasvetli alacakaranlıkta kapının paslı kulplarını zorladı. Demir levhaları itti ve bu yekpare kapının nasıl birden bu kadar inatçı olabildiğini düşündü. Yine bu alacakaranlıkta durumunun vahametini anlamaya başladı ve sanki dışarıda bekleyen atı cevaben umursamaz bir şekilde kişnemekten fazlasını yapabilirmiş gibi bağırdı. Belli ki uzun zamandır ihmal edilmiş olan sürgü kırılmış, ihmalkar cenaze levazımatçısı da kendi gafletinin kurbanı olarak mahzende kalmıştı. Olay öğleden sonra saat 3.30 civarında yaşanmış olmalıydı. Yaratılışı gereği soğukkanlı, gerçekçi bir adam olan Birch uzun süre bağırmadı. Mahzenin bir köşesinde gördüğünü hatırladığı aletleri bulmak için etrafı yoklamaya başladı. İçinde bulunduğu durumun dehşetinden ve tuhaflığından etkilenip etkilenmediği şüpheliydi. Ama insanların her gün geçtiği yolların bu kadar uzağında hapis kaldığı gerçeği onu adam akıllı sinirlendirmeye yetiyordu. O günlük çalışması maalesef kesintiye uğramıştı ve talih kısa bir süre içinde başıboş dolaşan birisini oralara getirmezse bütün gece, belki de daha uzun süre mecburen orada kalacaktı. Çok geçmeden alet yığına ulaşarak bir çekiç ve keski seçen Birch, tabutların üstünden geçerek kapının yanına döndü. Hava gitgide daha da bozmaya başladı ama Birch, biraz el yordamıyla ağır, paslı metal sürgüyle uğraşırken bu ayrıntıya önem vermedi. Bir fener ya da bir parça mum için çok şey verebilirdi. Ama elinde bunlar yokken, yarı kör vaziyette elinden geldiğince uğraştı. Börç sürgüyle en azından böyle yetersiz aletlerle ve böylesi bir karanlığın içinde başa çıkabileceğine dair bir ümit olmadığını idrak edince, başka muhtemel çıkış noktaları bulmak için etrafına bakındı. Mahzen bir tepenin yamacına yapılmıştı. Yani yukarıdaki dar havalandırma bacası metrelerce toprağın içinden geçtiğinden bu tarafı düşünmek tamamen gereksizdi. Ancak kapının üstünde tuğla cephede yüksekteki uzun ve dar pencere çalışkan bir işçinin genişletebilmesine imkan sağlayacak gibiydi. Bu nedenle Birch oraya nasıl ulaşabileceğine kafa patlatırken uzun uzun pencereye dalıp gitti. Mahzende merdiven gibi bir şey yoktu. Birch'in pek sık kullanma zahmette katlanmadığı, yanlarındaki ve arkasındaki tabut nişleri de kapının üzerindeki alana uzanmasına yaramıyordu. Üzerine basıp çıkmak için kullanılabilecek tek şey tabutlardı. Birch bunları kullanmayı düşünürken en iyi şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiğini çözmeye çalıştı. 3 tabut yüksekliğinin dar pencereye yetişmesine yeteceğini hesapladı ama 4 tabut işine daha çok yarardı. Tabutların boyutları birbirine epey yakındı. Kutu gibi üst üste konabiliyorlardı. Börç de 8 tabutu 4 tabut derinliğinde üzerine çıkılabilecek bir platform yapmak için nasıl en dengeli biçimde kullanabileceğini hesaplamaya başladı. Hesaplarken de tasarladığı merdivenin parçalarının daha güvenli bir şekilde yapılmış olmasını diledi. Tabutların boş olmasını dileyecek kadar geniş bir hayal gücüne sahip olup olmadığı ciddi bir tartışma konusu olabilirdi. Sonunda kaide olarak duvara paralel 3 tabut koyduktan sonra bunların üstüne 2 tabuttan oluşan 2 kat daha koyup en üstte de platform olarak kullanılacak tek bir tabut yerleştirmeye karar verdi. Bu düzenleme ile mümkün olan en kolay şekilde pencereye tırmanabilir, yeterince yükseğe ulaşabilirdi. Daha iyisi üst katları desteklemek için kaidedekilerden sadece 2 tabutu kullanacak, birini firar eyleminin kendisi daha çok yükseklik gerektirirse en üste koymak üzere dışarıda bırakacaktı. Ve tutsak böylece alacakaranlıkta didinip inşa ettiği küçük Babil Kulesi kat kat yükselirken insanlara ait bu kalıntıları hiçbir saygı kuralına uymaksızın kaldırıp bir kenara koydu. Tabutların birkaçı gördükleri muamelenin baskısı altında parçalanmaya başladı. Birch kısa boylu Matthew Fenner'ın sağlam bir şekilde yapılmış tabutunu en üste koymak için ayırmıştı. Böylece ayaklarını olabildiğince güvenilir bir zemine basabilecekti. Yarı karanlıkta doğru tabutu seçebilmek için en çok dokunma hissine güveniyordu. Fenner'ın tabutunu gerçekten de bilmeden 3. katta başka bir tabutun yanına yerleştirdikten sonra sanki gizemli bir irade aracılığıyla neredeyse kazara karşısına çıktı. Kule sonunda tamamlandı. Mola verip ağrıyan kollarını kötü düzeneğin en alt basamağında oturarak dinlendirdi. Birch elinde aletleriyle ihtiyatla tırmandı ve dar pencereyle aynı hizada durdu. Mekanın duvarları tamamen tuğladandı ve kısa süre içinde keskin bir aletle vücudunun geçebileceği kadar yeri açabileceğinden hiç şüphesi yoktu. Çekiş darbeleri inmeye başladığında dışarıdaki at cesaretlendirici de alaycı da olabilecek bir tondan hafifçe kişnedi. İki tepki de uygun olurdu. Zira işi kolay görünen tuğlaların beklenmedik sağlamlığı tabii ki fani umutların beyhudeliğine dair küçümseyici bir yorumdu ama aynı zamanda işin tamamlanması mümkün olan her türlü gayretin gösterilmesini hak ediyordu. Karanlık bastırdığında Birch hala uğraşıyordu. Artık daha çok el yordamıyla çünkü kısa süre önce toplanan bulutlar ayı gizliyordu. Hala yavaş ilerliyor olsa da pencerenin üstündeki ve altındaki açıklığın boyutları onu yüreklendirdi. Gece yarısı oradan çıkabileceğinden emindi. Böyle düşünmesini engelleyecek hiçbir batıl inancı yoktu. Bu onun tipik bir özelliğiydi. Zaman, mekan ve ayaklarının altında kendisine eşlik edenler konusundaki bunaltıcı düşüncelerden rahatsız olmadan, soğukkanlılıkla sert tuğlaları kırmaya devam etti. Tuğladan bir parça yüzüne geldiğinde küfretti. Servi ağacının dibinde eşilen ve gittikçe heyecanlanan ata çarptığında ise güldü. Delik geçmeyi denemeye göze alacağı kadar genişledi. Geçmek için hareket ettiğinde altındaki tabutlar sallanıp gıcırdamaya başladı. Platformu doğru yüksekliğe getirmek için bir tane daha koymasına gerek olmadığını gördü. Çünkü delik boyutu uygun büyüklüğe ulaşır ulaşmaz rahatça kullanabileceği seviyedeydi. Birch dar pencereden artık geçebileceğini düşündüğünde en iyi ihtimalle gece yarısı olmalıydı. Pek çok kez mola vermiş olmasına rağmen yorgun ve kanter içindeki Birch son atılımı yapmak ve dışarı çıkınca yere atlamak için gücünü toplamak üzere aşağı inip bir süre en alttaki tabutun üstünde oturdu. Aç at durmadan ve biraz endişe verici biçimde kişniyordu. Birch keşke kişnemeyi bıraksa diye düşündü. Yaklaşmakta olan kaçının onu daha mutlu etmemesi tuhaftı. Bu çabayı harcamaktan sanki korkuyor gibiydi, zira bedeninde insan orta yaşın başlarında gelen o hantallığı hissediyordu. Parçalanmakta olan tabutlara tekrar tırmanırken kendi ağırlığını güçlü bir şekilde hissetti. Özellikle de en üsttekine ulaşıp tahtaların toptan kırılmaya başladığını gösteren daha korkunç bir çatırtı duyduğunda. Görünüşe göre platform olarak en dayanıklı tabutu seçerken yaptığı planlar boşunaydı. Bütün ağırlığını tekrar üzerine verdiğinde çürük kapak daha fazla dayanamadı ve börçün yarım metre aşağıya, ne olduğunu düşünmek bile istemediği bir yüzeye düşmesine neden oldu. Dışarıda bekleyen at, çıkan sesten ya da belki de açık havaya bile dalga dalga yayılan pis kokudan dolayı deliye dönüp kişnemekten ziyade kükreyerek, arkasında delicesine tangırdayan yük arabayla birlikte gecenin içine doğru çılgınlar gibi atıldı. Birch, şimdi içinde bulunduğu feci durumda, genişlettiği pencereden kolayca sürünerek çıkamayacak kadar alçaktaydı. Ama azimli bir deneme için gücünü topladı. Açıklığın kenarlarına tutunarak kendini yukarı çekmeyi denediğinde bir şeylerin onu tuhaf bir şekilde tuttuğunu fark etti. Ayak bileklerinde bariz bir ağırlık vardı. O an, o gece ilk defa korkuya kapıldı. Çünkü ne kadar çabalarsa çabalasın, ayaklarını amansızca tutsak eden meçhul pençeden kurtulamıyordu. Derin yaralardan kaynaklanan bir acı hızla baldırlarından yukarı yayıldı. Zihni, olağanüstü de bir dehşet duygusuyla kırık bir tabutta bulunabilecek kıymıklar, yerinden çıkmış çiviler ve benzeri gibi şeyleri düşünmesini sağlayan sarsılmaz bir gerçekçilik çarpıştığı gibi bir girdap gibiydi. Belki bir çığlık attı. Her halükarda deliler gibi tekmeler savurup istemsizce tepindiği sırada yarı baygın haldeydi. Debelenerek pencereden çıkarken ve sarsıcı bir gümbürtüyle nemli toprağa düştükten sonra sürünürken onu yönlendiren içgüdüleri oldu. Görünüşe göre yürüyemiyordu. Ayak bilekleri kanıyordu. Mezarlığın müştemilatına doğru sürünüyordu. Ay bu korkunç manzaraya şahit olmalıydı. Düşünmeden telaşla kara toprağa uçluyor, İnsanın ancak kabuslarında hayaletler tarafından kovalanırken yaşadığı korkunç yavaşlıkları hareket ediyordu. Oysa peşinde kimsenin olmadığı çok açıktı. Zira Armington kapısı dermansızca tırmalandığında yalnızdı. Ve hayattaydı. Bekçi ona kapıyı açtı. Armington, Birch'in misafir yatağına uzanmasına yardım edip küçük oğlu Edwin'i Doktor Davis'i çağırmaya gönderdi. Yaralı adamın bilinci tamamen açıktı. Ama anlamlı bir şey söylemiyordu. Sadece "ah dizlerim, bırak beni" ya da "mezarı kapatın" gibi şeyler mırıldanıyordu. Sonra doktor çantasıyla gelip hileli sorular sordu. Hastanın üzerindeki kıyafetleri, ayakkabılarını, çoraplarını çıkardı. İki ayak bileği de aşil tendonu hizasında korkunç bir şekilde yarılmıştı. Yaraları yaşlı doktoru hayrete düşürmüş, hatta neredeyse korkutmuş gibiydi. Soruları gittikçe tıbbi çerçeveyi aştı. Parçalanmış uzuvları sararken elleri titriyordu. Sanki yaralar bir an önce gözünün önünden kalksın diye onları aceleyle sarıyordu. Mesafeli davranması gereken Doktor Davis'in merak ve dehşetin şekillendirdiği sorgusu gerçekten de çok tuhaf bir hal aldı. Güçsüz düşmüş cenaze levazımatçısının ağzından bu korkunç tecrübenin en ince ayrıntılarını almaya çalışıyordu. Börçün yığının en üstündeki tabutun kimin olduğundan emin olup olmadığını öğrenmek için tuhaf bir merak duyuyordu. O tabutu nasıl seçmişti? Karanlıkta onun Fener'in tabutu olduğundan nasıl emin olabilmişti? Kötü kalpli Aesop Savior'ın daha kalitesiz kopya tabutundan nasıl ayırt etmişti? Fener'in sağlam tabutu bu kadar kolay kırılır mıydı? Köyde çok eski zamanlardan beri doktorluk yapan Davis, tabutların ikisini de cenazelerde görmüştü. Çünkü haliyle Fener'in de Savior'ın da son günlerinde onlara o bakmıştı. Hatta Savior'ın cenazesinde kindar çiftçinin nasıl olup da ufak tefek bir adam olan Fenner'inkine bu kadar benzeyen bir tabutta dümdüz yatabildiğine şaşırmıştı. Doktor Davis tam 2 saat sonra yanından ayrılırken Börç'e ne olursa olsun yaralarının nedeninin tamamen yerinden çıkmış çiviler ve parçalanmış tahtalar olduğu konusunda ısrar etmesini söyledi. "Zaten," diye ekledi, "başka neyi ispatlayabiliriz, başka neye inandırabiliriz ki?" Ama konuyla ilgili olabildiğince az konuşmak ve başka bir doktora yaraları göstermemek en iyisi olacaktı. Hikayesini bana anlatana kadar Birch bu tavsiyeye uymuştu. Yaraları gördüğümde doğrusunu yaptığını düşünmüştüm. Sakatlığı hiç geçmedi. Büyük tendonları kopmuştu. Ama sanırım asıl sakatlık ruhunda oluşmuştu. Bir zamanlar duygulardan uzak, mantıklı olan düşünce sistemi, geri dönülmez bir şekilde yaralanmıştı. Cuma, mezarlık, tabut gibi tesadüfen karşısına çıkan bazı göndermelere ya da bunları andıran daha dolaylı bazı kelimelere verdiği tepkiyi görmek üzücüydü. Dehşete kapılan atı eve dönmüştü. Ama onun dehşet içindeki zihni bunu asla tam olarak başaramadı. İşini değiştirdi ama bir şey hep içini kemirip duruyordu. Bu salt korku olabilirdi. Ama geçmişteki yanlışlar için hissedilen tuhaf, gecikmiş bir pişmanlığın eşlik ettiği bir korku da olabilirdi. Onu teskin etmesi gereken içki de durumu sadece daha da kötüleştiriyordu. Doktor Davis, o gece Birch'ün yanından ayrıldıktan sonra bir fener alıp eski bekletme mahzenine gitmişti. Ayın ışığı etrafa dağılmış tuğla parçalarını, parçalanmış cepheyi aydınlatıyordu. Büyük kapının sürüksü dışarıdan bir dokunuş karşısında hemen teslim oldu. Teşrih odalarındaki zorlu tecrübeleriyle katılaşmış olan doktor içeri girdi. Aldığı kokunun ve gördüklerinin neden olduğu ehemmide hem de zihin bulantısını bastırmayı başararak etrafına bakındı. Önce yüksek sesle bir çığlık attı. Sonra bir çığlıktan daha dehşet verici bir şekilde nefesi kesildi. Koşarak müştemilata gitti ve mesleğinin bütün kurallarını içe sayarak hastasını sarsarak uyandırdı. Levazımatçının kulağına sanki kezzap damlamışçasına bir etki yaratan bazı şeyler fısıldadı. Asaf'ın tabutuymuş Birch. Tam düşündüğüm gibi. Dişlerinden tanıdım. Üstteki ön dişleri yoktu. Asla, asla o yaraları açıp gösterme. Vücudu epey kötü durumda. Ama bir yüzde, yani eskiden yüz olan bir şeyde kindarlık gördüysem, iş intikama gelince nasıl olduğunu bilirsin. Yaşı Raymond aralarındaki o sınır davasından 30 yıl sonra nasıl mahvetmişti. Bir yıl önce, Ağustos'ta onu ısırmaya kalkan eniği nasıl ezmişti. Şeytanın bu dünyadaki suretiydi o Birch. Bana sorarsan, Asaf'ın göz göze diş dişe, dişe diş diyen öfkesi, Azrail'i bile yenerdi. Tanrım, o nasıl bir iddet, bana yönelmesini hiç istemezdim. Bunu neden yaptın Birch? Adam korkunç biriydi. Ona öyle uydurup bir tabut verdiğin için seni suçlayamam ama hep fazla ileri gidersin sen. Bir yerden kısmak yetmez miydi? Yaşlı Fener'in ne kadar kısa bir adam olduğunu biliyordun. O manzara ömrüm boyunca aklımdan çıkmayacak. Ağır bir darbe vurmuşsun. Asaf'ın tabutu yerdeydi. Kafası içine göçmüştü. Her şey etrafa saçılmıştı. Daha önce de bir sürü şey gördüm ama burada başka bir şey vardı sanki. Göze göz. Tanrı aşkına Birch, başına geleni hak etmişsin. O kafatası midemi kaldırdı. Ama diğeri çok daha kötüydü. Matt Fenner'a layık bulmadığın tabuta sığsın diye düzgünce kesilmiş o ayak bilekleri. Yüzyılı sonlandıran dövüş. 2001 yılının arifesinde kalabalık ve ilgili bir şehirci grubu eskiden New York'un bulunduğu yerdeki Cohen'in garajının romantik kalıntıları arasında kat kat göklerin iki ünlü şampiyonu Two Gone Bob ve Batı Şoka'nın vahşi kurdu Knockout Bernie arasındaki boks maçını izlemek için bekliyorlardı. Dövüşten önce kehanette bulunan saygın Tibetli Lama Billum Lee'ydi. Valusya'nın ilkel yılan tanrısını hatırlatıp iki taraf için de zafer vaat eden çok açık alametler görmüştü. Vladislav Brannick düşünceli profiterol satıyordu. Tıp hizmetini iki cerrah D. H. Killer ve M. Gin Bravery veriyordu. Saatler 39'u gösterdiğinde gong vuruldu. Ondan sonra ortalık kuvvetli Texas kasabının hesapsızca başlattığı dövüşle dökülen kanlarını kızıla büründü. Çok kısa bir süre sonra ilk gerçek hasar ortaya çıktı. Dövüşçülerin ikisinin de birden fazla dişi sallanmaya başladı. Dişlerden biri Tugan hafifçe vurunca Kurt'un ağzından fırlayıp Yucatan yönüne doğru bir eğri çizerek fırladı. A. Jacket Barrel ve G. A. Scotland beyler tarafından hızlıca bulundu. Seçkin sosyolog ve eski şair Frank Chimeslip Short Jr. bu olayı kasten yanlış yazılmış 3 dize içeren bir proleter propaganda baladının temeli olarak kullandı. Bu arada komşu bir krallığın hükümdarı Akaminli F.J. kavga edenlerin kullandıkları teknik karşısında hissettiği yoğun tiksinti ifade ederken dövüşçülerin fotoğraflarını tanesi 5 sente satıyordu. İkinci roundda Shoken Soaker'ın sert sağı Texaslı'nın kaburgalarını geçip muhtelif iç organlara daldı. Böylece Tugan rakibinin korumasız çenesine sıkı darbeler indirebilmesine imkan sağladı. Bob, kaslar, bezler, kan ve et parçaları ringin etrafına saçılırken bazı seyircilerin sergilediği efemine hassasiyetlerinden çok rahatsız oluyordu. Bu round sırasında seçkin dergi kapağı anatomisti Bayan M. Blandrech Dövüşçülere elverişli bir şekilde kıvrılan tütün dumanından oluşan ince bir tülün arkasında iki ateşli çıplak olarak resmetti. Bu arada merhum Bay C. Halsand ipek şapkalar ve galoşlar giymiş üç Çinli adam çiziyordu. Onun bu harbede hakkındaki özgün fikri buydu. Yapılan amatör çizimler arasında biri Bay Goofy Hoan'in yaptığı, daha sonra yıllık kübist sergide soyu tükenmiş muhallebinin soyutlaması adıyla üne kavuştu. Üçüncü roundda dövüş iyice sertleşti. Shao Kahn Shocker, çeşitli kulakları ve başka bazı takım taklavatı yanındaki dövüşçüden tamamen ya da kısmen kopardı. Bir parça öfkelenen Tugan son derece sert darbelerle karşılık verdi. Kendisine saldıran ve kalan organlarıyla dövüşmeye devam eden adamdan pek çok parça kopardı. Bütün olup biteni Bay V. Leblage Talcum yazmış, yazdıklarını Horsepower Hayhart gözden geçirmişti. Olay sırasında Erlet Kontu, Proust tarzında adı Eylül Sabahı olacak ve Bayan Blondridge'in resimleyeceği 200 ciltlik bir roman serisi için notlar almıştı. Bay G. Catherwood sık sık iki dövüşçüyle ve gittikçe daha önemli hale gelen seyircilerle mülakat yaptı. Tugan'dan mükemmelen korunmuş, imzalı bir kaburga kemiği parçası Vahşi Kurt Bernie'den de 3 tırnak olmak üzere hatıralık parçalar aldı. Işık efektlerine Hay Kenbrake'in denetimi altında elektrik deney laboratuvarları sağladı. Dördüncü round, Kurt'un hayal gücünün var ettiği pek çok fazladan detay içeren tükenmiş fizyonomisinin temsiline bazı hayali gölgeler yapmak isteyen resmi çizer, Bay Hay Wanderer'ın isteğiyle 8 saat sürdü. Doruk noktası 5. roundda geldi. Texaslı Terrier'in sol yumruğu Battling Bernie'nin yüzünü tamamen ezip geçti ve boksörlerin ikisinin de mindere serilmesine neden oldu. Bu hükmü veren hakem, Shao Kahn Shocker'ın kan içindeki halini görünce diğerinin Marksçı ideolojiye uygun olarak basitçe tasfiye edilmesi gerektiğini açıkladı. Vahşi Kurt Bernie resmi bir şikayette bulundu. Şikayeti teknik ölüm için gerekli olan bütün puanların teorik olarak mevcut bulunduğu gerekçesiyle hızlıca reddedildi. Galibin şerefine zafer borusu çalınırken teknik olarak yenilgiye uğrayan dövüşçü, resmi cenaze levazımatçısı Bay Tayberry Quince'e emanet edildi. Törenler sırasında teorik olarak ölü kabul edilen zat sucuk yemek üzere uzaklaştı. Ama dini törende kullanılacak bir odak noktası olsun diye şık bir anıt mezar tedarik edildi. Cenaze alayının başını Sultan Malik Taos Peacock'un sürdüğü, eğlenceli bir şekilde süslenmiş bir cenaze arabası çekiyordu. Sultan Malik tabutun üstünde, üzerinde bir West Point üniforması ve sarığıyla oturmuş, zorlu engellerin ve taş duvarların arasında ustaca yol alıyordu. Mezarlık yolunu yarıladıklarında mevta korteje tekrar katıldı. Sultan Malik'in yanına tabutun üstüne oturdu ve sucuklu sandviçini bitirdi. İri cüssesi aceleyle seçilmiş anıt mezara girmesine imkan vermedi. Maestro Sing Lee Bowlut, Piccolo'yla uygun bir ağıt çaldı. De Silva Brown ve Henderson beylerin eski Just Imagine kantatından meşhur Never Sweat a Fly aryası bu duruma uygun görülmüştü. Cenazeden atlanan, uygulanamayan tek ayrıntı defindi. Gelen can sıkıcı bir haberle yarıda kesilmişti. Resmi kapı görevlisi olan ünlü banker ve yayıncı Ivar K. Rodent beyefendi hasılatın tamamını alıp kaçmıştı. Bay Talcum'un olayları anlattığı, tanınmış ressam Clark Rush Tone tarafından resimlenen yazısı, Windy Grabbeg'in titiz editörü tarafından defalarca reddedildikten sonra V. Peter Sheff tarafından bir afiş gibi kağıdın tek yüzüne basılmıştı. Eser Otis Albert Klein'in çabaları sayesinde sonunda Smarum and Web kitap evinde satışa sunuldu. 3,5 kopyası Samuel Splinterpus beyefendinin cazip betimlemeleri sayesinde kataloğa girdi. Bu büyük talebe karşılık metin sonunda Bay D. Merritt tarafından Wurzon Wakely Americanas'ının renkli sayfalarında bilimin miadı doldu mu ya da garajın sakinleri adıyla yeniden yayımlandı. Ancak hiçbir kopyası dolaşımda değildir. Çünkü fanatik kitapseverler tarafından hemen kapılmayan bütün kopyalara Dünya Mahkemesi'nde sonlanan pek çok temyiz başvurusundan sonra sadece resmi olarak hayatta olduğuna değil, aynı zamanda dövüşün alenen kazananı olduğuna da hükmedilen Vahşi Kurt Bernie'nin hakaret davasıyla alakalı olarak polis el koymuştu. Son.